Myśmy czasami też poszli też i za bardzo na korzyść tak zwanej właśnie tolerancji religijnej. Sprawa we Frankfurcie. Zgłasza się powódka muzułmanka, chce rozwodu, bo ją mąż bije, muzułmanin. I sędzina co robi? Na podstawie właśnie wersetów koranicznych, zinterpretowanych przez sędzinę niemiecką, ona ten powód odrzuca, ponieważ uważa, że w Koranie jest napisane, że mąż może bić żonę. I tak naprawdę to jest nie tylko przykładem na to, że muzułmanin może być inaczej traktowany wobec prawa, ale także pokazaniem dla nas wszystkich, dla opinii publicznej, że islam to jest taka religia, w której na porządku dziennym jest bicie żon. Czyli my żeśmy w którymś momencie potem poszli też za dużo chyba w tą poprawność polityczną, która nam się teraz czkawką odbija. No i w którymś momencie zaczęliśmy na tego muzułmanina, który przyjechał na zachód, patrzeć nie jak na biedaka, tylko jak na terrorystę. No a tutaj z kolei bardzo się do tego dołożyło państwo islamskie tak zwane, które mówi, że jest islamskie i my mówimy o islamskie, islam, oj, a my mamy tak dużo tych muzułmanów w Europie, to oni nam pewnie będą robić to samo, co tamci w tym kalifacie, no bo przecież kalifat, jak sama nazwa wskazuje, islam w najczystszej postaci. Więc tutaj niestety to się nałożyło, chociaż znowu, żeby dalej jeszcze nie demonizować, no był też 11 września i my te nastroje antymuzułmańskie już wcześniej żeśmy mieli, przecież jaka była wielka debata na temat zderzenia cywilizacji. I ten sam mechanizm, islam, zachód, przeciwstawiamy sobie i to samo właśnie, roszczenie, pytanie tej kobiety w materiale, no jak ja tutaj jestem wychowana, pracuję normalnie, zarabiam pieniądze i mówię po niemiecku, bo przecież to było tak. Po niemiecku, no to kurczę, dlaczego ja jestem wstawiana w ten worek z tymi muzułmanami, którzy nie należą bo do Europy. Bo mam inną skórę. No, skórę, religię i tak dalej. No i właśnie, i do tego, jeżeli jeszcze dołożymy te wzrost różnej maści nastrojów takich populistycznych, chociażby widoczne na poziomie Parlamentu Europejskiego, ostatnich wyborów, no to mamy znowuż pożywkę pod tytułem islam i no niestety tą podstawę, czyli wzrost właśnie tej różnej maści, no takich radykalizmów. Z jednej i z drugiej strony nie chcę ich oczywiście porównywać, no bo jednak nasi populiści no nie zabijają, no to trzeba też powiedzieć. Myśli pani, że te nastroje antyislamskie i ta wrogość między obydwoma społecznościami będzie rosła? Myślę, że będzie rosła, bo na razie nie widzę sposobów na deeskalację z jednej i z drugiej strony. I tutaj nawet nie o to chodzi, że muzułmanie się będą radykalizowali przez te nastroje antymuzułmańskie, przez te marsze typu Pegida i tak dalej. Oni najwyżej się będą czuli jeszcze bardziej wyalienowani, pewnie im będzie przykro i tak dalej. Jak ktoś już jest radykałem, to jemu tam Pegida w prawo czy w lewo tak naprawdę niewiele zrobi. Tak. Natomiast nadal mamy nierozwiązany problem powracających tych imigrantów z państwa islamskiego. Tych, którzy przez Twittera, przez inne media nasiąkają tą ideologią antyzachodnią, która nie jest taką prostą, zwykłą, teologiczną gadaniną, tylko ona jest tak naprawdę bardzo mocno ponowoczesna. Ona jest taka cyniczna, ironiczna i tak dalej. I z tego punktu widzenia no, to jest ten podatny grunt. Też się pojawia pytanie, co by miało rozładować nastroje w Niemczech. No co, wyrzucimy muzułmanów z Europy? Nie wyrzucimy. Katarzyna Górak-Sosnowska, Szkoła Główna Handlowa, była moim gościem. W zamachu w Paryżu zginęło 12 osób, a kilkanaście zostało rannych. Była to audycja? Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Poczuj zew świeżych okazji. Zawyjesz ze szczęścia. Na tropie promocji w sklepach Euro. LED TV 100 Hz. Philips 32 cale. Za 888. 4K Ultra HD. 50 cali. Samsung. Za 3299. Pralka Top Polar. 1100 obrotów. Klasa A+. Za 899 zł. I ekstra raty. 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Rok 2015. Rokiem spełnionych marzeń. Zacznijmy od tych motoryzacyjnych, bo one mogą spełnić się już teraz. W salonach Hondy trwa wielka wyprzedaż. Honda CR-V już od 46 650 zł w kredycie 50 na 50. A Honda Accord z rocznika 2014 z rabatem 17 000 zł. Ale to nie wszystko. Podczas styczniowych Honda Dream Days możesz zyskać jeszcze więcej. Przyjedź i sprawdź. Zapraszamy do salonów Hondy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 7 stycznia, minęła 17. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Sekcja zwłok potwierdziła, że nastolatek z Mokobut na Mazowszu utonął. Jego brata do tej pory nie odnaleziono. Watykan potępia zamach w Paryżu. Włoskie władze wzmacniają środki bezpieczeństwa. Dodatkowo chronione są wszystkie redakcje. Roman Polański stawi się w krakowskiej prokuraturze. Zapewnia jego adwokat, ale nie ujawnia, czy reżyser jest w Polsce. O jego ekstradycję proszą Amerykanie. Utonięcie było bezpośrednią przyczyną śmierci 15-latka z Mokobut. Jego ciało wyłowiono z pobliskiej rzeki Liwiec. Rzecznik prokuratury okręgowej w Siedlcach Krystyna Gołąbek. Na ciele chłopca nie ujawniono żadnych obrażeń, które mogłyby wskazywać na jakiekolwiek prawdopodobieństwo udziału w tym zdarzeniu innych osób. 15-letni Marcin i jego 12-letni brat Paweł zaginęli 29 grudnia. Młodszego z chłopców do tej pory nie odnaleziono. Po 9 dniach intensywnych działań ograniczono akcję przeszukiwania rzeki Liwiec i jej okolic. Takich tragedii można uniknąć, mówią strażacy, i tuż przed zimowymi feriami przypominają, co zrobić, żeby do kolejnych takich zdarzeń nie dochodziło. Przede wszystkim pamiętajmy, by w żadnych okolicznościach nie wchodzić na lód na rzekach i ciekach wodnych. Te, nawet gdy wyglądają na solidnie zmarznięte, zawsze są zdradliwe, ponieważ przepływająca pod spodem woda podmywa i osłabia lód. Jeśli w okolicach nie mamy profesjonalnego lodowiska, o pomoc w stworzeniu ślizgawki można poprosić strażaków ochotników. Natomiast jeśli są jakieś w okolicy oczka wodne, stawy, jeziorka, no to zwracajmy uwagę na grubość tej tafty lodu. Podpowiada brygadier Adam Dziura z Siedleckiej Straży Pożarnej. Dodaje, że absolutne minimum bezpieczeństwa to kilkanaście centymetrów. Jeśli już jesteśmy świadkami wpadnięcia kogoś do wody, musimy zachować zimną krew, bardzo ostrożnie położyć się na lodzie i w taki sposób podać poszkodowanemu jakiś dłuższy przedmiot, podpowiada strażak. Kije, szaliki, kurtka, każdy element, który ta osoba ratowana mogłaby się uchwycić, a my z drugiej strony moglibyśmy ją wciągnąć. Przede wszystkim jednak unikajmy i przestrzegajmy dzieci, by unikały sytuacji niosących jakiekolwiek ryzyko wypadku. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne tematy po ataku na redakcję satyrycznego tygodnika w Paryżu. Szok i wzmożone środki bezpieczeństwa we Włoszech. Wiadomości płynące z francuskiej stolicy mocno poruszyły papieża Franciszka. Więcej o tym nasz rzymski korespondent. Według biura prasowego Stolicy Apostolskiej zamach na redakcję francuskiego tygodnika zasługuje na potępienie podwójnie, ponieważ chodzi o atak terrorystyczny i dlatego, że jest zamachem na wolność prasy. Grozą i konsternacją napawa on premiera Matteo Renziego. Szef włoskiego rządu solidaryzuje się z prezydentem Francji i burmistrz Paryża w tym straszliwym momencie i zapewnia, że przemoc nigdy nie pokona wolności i demokracji. Minister spraw wewnętrznych, który w kancelarii premiera dowiedział się o zamachu, zwołał na popołudnie posiedzenie Komitetu Analiz Zagrożeń Terrorystycznych. We Włoszech wzmocniono już środki bezpieczeństwa wokół szczególnie zagrożonych obiektów, poczynając od redakcji dzienników i czasopism. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Tymczasem po otrzymaniu podejrzanej paczki ewakuowana została siedziba hiszpańskiej spółki medialnej, do której należy dziennik El Pas. 3 godziny po paryskim ataku do budynku firmy w Madrycie dostarczono tajemniczy pakunek. Policja ewakuowała około 300 osób. Na szczęście okazało się, że paczka nie jest niebezpieczna. W środku były przede wszystkim kable. Po dokładnym sprawdzeniu przesyłki przez policję pracownicy medialnego koncernu wrócili do budynku. Wniosek o ekstradycję Romana Polańskiego wysłany przez amerykański wymiar sprawiedliwości dotarł do prokuratury generalnej. Sprawą zajmie się jednak prokuratura krakowska, a ta dokumentu jeszcze nie ma, mówi jej rzecznik Bogusława Marcinkowska. Najpierw musi do nas wpłynąć wniosek. Ten wniosek musi zostać poznany przez prokuratora. Potem można mówić o podejmowanych działaniach. Rzecznik prokuratury generalnej informuje, że śledczy z Krakowa będą chcieli przesłuchać reżysera. Roman Polański na pewno się stawi, zapewnia jego obrońca mecenas Jerzy Stachowicz. Potwierdzam, tak, pan Polański się stawi na każde zobowiązanie prokuratury krakowskiej. Także w tym momencie czekamy, aż ten wniosek wpłynie do prokuratury i jeśli prokuratura wezwie pana Polańskiego, a pewnie wezwie, bo taka jest procedura, więc na pewno się pan Polański stawi. Mecenas nie chciał ujawnić, czy Roman Polański przebywa w Polsce. W październiku ubiegłego roku krakowska prokuratura odrzuciła amerykański wniosek o aresztowanie artysty. W 1977 roku reżyser został oskarżony o gwałt na 13-letniej dziewczynce, ale przed decyzją sądu wyjechał ze Stanów Zjednoczonych do Francji. Od tamtego czasu władze USA traktują go jako uciekiniera przed wymiarem sprawiedliwości. 5,5 miliona osób musiało uciekać ze swoich domów z powodu wojen. To są dane ONZ-u dotyczące tylko pierwszych 6 miesięcy ubiegłego roku. Największą grupę uchodźców stanowią Syryjczycy, ponad 3 miliony. Na drugim miejscu są Afgańczycy, prawie 3 miliony z nich było zmuszonych do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania. Na kolejnych miejscach wymieniono Somalię, Sudan, Demokratyczną Republikę Konga, Birmę i Irak. Najwięcej osób znalazło schronienie na terytorium Pakistanu, w Libanie, Iranie i w Turcji. Do Polski przybyło ponad 16 tysięcy uchodźców. I te informacje kończą serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 17.30. Teraz sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. 5 kilometrów to Justyna Kowalczyk, piąta w biegu na tym dystansie techniką klasyczną w Toblach. Wygrała Marit Bjergen przed Teresę Jochałk i Heidi Weng. Zatem w czwartym starcie w Tour de Ski znów całe podium dla Norweżek. Kowalczyk po dzisiejszym biegu przesunęła się na piątą pozycję w klasyfikacji generalnej. To był przeciętny występ naszych biatlonistek w biegu sztafetowym w zawodach Pucharu Świata w Oberhofie. Polki w składzie Monika Honisz, Weronika Nowakowska-Ziemniak, Magdalena Gwizdoń i Krystyna Guzik zajęły 9. miejsce. Wygrały Czeszki przed Francuzkami i Białorusinkami. Rafał Sonik zapowiadał, że tak się może stać i wykrakał. Stracił pozycję lidera w rywalizacji kładów w rajdzie Dakar i to nie na skutek słabszej postawy na dzisiejszym etapie. Ten ciągle trwa, ale za dwukrotne przekroczenie prędkości na etapie trzecim. Kara bolesna była aż 15-minutowa. Po niej Sonik z pierwszego miejsca w całym rajdzie na tę chwilę osunął się na pozycję czwartą. Na razie grają jak z nut. Nasi tenisiści w Pucharze Hopmana, czyli nieoficjalnych Mistrzostwach Świata Par Mieszanych, wygrali po raz drugi. Po zwycięstwie nad Australią dziś Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz pokonali Wielką Brytanię 2-1. Najpierw Radwańska łatwo ograła Watson, potem Janowicz równie łatwo przegrał z Marejem. O wygranej Polaków zdecydował zwycięski mixt. W ostatnim meczu grupowym zagramy z Francją i zdaniem byłej tenisistki Katarzyny Nowak będziemy faworytami, bo nasi rywale nie zagrają w najsilniejszym składzie. Biorąc pod uwagę fakt, że Joe Wilfried Tsonga się wycofał nie tak dawno z tej imprezy, a był początkowo zgłoszony, aby zagrać, to wydawałoby się, oczywiście biorąc pod uwagę tutaj ranking Joe Wilfrieda Tsongi i Per, drugiego Francuza, który go zastąpi, że jak gdyby Francja jest w tym składzie osłabionym. Mecz z Francją w piątek. Na razie nasza reprezentacja prowadzi w grupowej tabeli. Naszym tenisistom, a właściwie Agnieszce Radwańskiej, ciężko będzie wskoczyć do pierwszej dziesiątki 80. plebiscytu przeglądu sportowego na najpopularniejszego polskiego sportowca. W roku 2014, jak pamiętamy, sypnęło spektakularnymi sukcesami. Na tę chwilę walka o wygraną w plebiscycie podobno trwa pomiędzy Kamilem Stochem i Mariuszem Wlazłym. I to ostatnie chwile, żeby oddać swój głos. Można to zrobić wysyłając kupon albo internetowo. Szczegóły na portalu przeglądsportowy.pl i jeszcze zaproszenie biegowe na imprezę, która zapowiada się wyjątkowo, bo pobiegać wieczorem w warszawskich Łazienkach przy sztucznym oświetleniu to zawsze duża przyjemność. Dystans przyjazny, 5-kilometrowy. To będzie pierwszy bieg pod szyldem On The Run. Kolejne będą się odbywać co miesiąc. Ten najbliższy we wtorek, 13 stycznia, początek o 20.30. Niewielkie wpisowe w całości zostanie przeznaczone na cel charytatywny wskazany przez Fundację PG, czyli organizatora biegu. 20.30 we wtorek w przyszłym tygodniu. Tak jest, 13 stycznia. Jeszcze nie wiadomo, jakie buty trzeba będzie zabrać, bo teraz mamy mróz, ale weekend ma być tak bardziej mokry i deszczowy, no a we wtorek w przyszłym tygodniu to... Zapowiada tego się... Tego jeszcze na mapach nie widać. Ale to muszą być buty na pewno z takim grubszym bieżnikiem. A kiedy wraca biegam, bo lubię? W marcu, jak co roku. Chłopie, coś zrób, bo po świętach, wiesz, leżę, bo nie mogę. Zacznij się ruszać, chłopie. Dziś w nocy w całym kraju możliwe opady śniegu, tylko na wybrzeżu może to być marznący deszcz albo deszcz ze śniegiem. Temperatura na Podlasiu minus 9, w centrum minus 6, na Dolnym Śląsku minus 3 i nad morzem 0. Jutro na zachodzie deszcz, na Kujawach i w Łódzkiem marznący deszcz, na wschodzie, a także na Mazowszu i w Małopolsce śnieg. Temperatura w Rzeszowie minus 5, w Augustowie minus 3, w Warszawie i w Kielcach minus 1, w Bydgoszczy plus 1, w Gdańsku, w Krakowie i w Poznaniu plus 2, w Szczecinie i Wrocławiu plus 3 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Torpedy i Łamacze Serc. Tu Trójka, 16 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Polacy polubili suplementy diety, to wiadomo. W ubiegłym roku wydaliśmy na nie około 3,5 miliarda złotych. Tak wstępnie prognozuje firma badawcza PMR. Po suplementy sięgają nie tylko dorośli, coraz częściej podajemy je także dzieciom. Na sen, na pamięć, na apetyt. Co pani skłoniło, żeby ten syrop kupić? No strasznie jakoś słabo jest. Głównie obiady w szkole mu nie smakują. Ja co prawda w domu też gotuję, ale z tym apetytem jest tak różnie. Śniadania mogłyby nie istnieć. Obiad wybiórczo, walka o warzywa, z owocami lepiej. Jakoś chciałam pobudzić, wziąłam taką najdelikatniejszą wersję. To tak bardziej eksperymentalnie może i wiem, że nie zaszkodzi, bo to jest na ziołach. Ja przestrzegam. Pediatra dr Beata Szymczyk-Hałas. Bardzo ostro przestrzegam przed podawaniem preparatów, które zawierają niesprawdzone, merytorycznie w badaniach niepotwierdzone preparaty ziołowe. Uważam, że podawanie tego typu preparatów jest robieniem eksperymentu na swoim własnym dziecku. Należy tego unikać. Na terenie Unii Europejskiej suplementy diety traktowane są tak jak żywność. Rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar. Tu trzeba wyraźnie odróżnić od produktów farmaceutycznych, które przechodzą badania, które sprawdza się pod kątem jednolitości składu, pod kątem tego, że mają jakieś działanie, mają jakieś działania również niepożądane. Leki przechodzą badania. Natomiast jeśli chodzi o suplementy diety, to jedynym takim obowiązkiem przedsiębiorcy jest powiadomienie Głównego Inspektoratu Sanitarnego, że dany produkt o danym składzie, z daną etykietą będzie wprowadzony do obrotu. Z punktu widzenia prawa niewiele się różni od kaszyk, czy pomidorów, czy wędlin. Zjedz troszkę buraczków. Patrz, jak Wojtek zjadł z apetytem. Nie chcę. A ja chcę dokładkę. Te spoty, w których rodzice w desperacji już dziecko nie je albo nie chce spać, tacy zmęczeni wszystkim dookoła, szukają złotego środka. Martwieni, niespokojni, tak oczywiście jest ich bardzo wiele. Specjalista do spraw reklamy Renata Robska, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Szczególnie o takiej porze roku, kiedy po prostu dzieci chorują w zasadzie non-stop. To jest chwyt, który na pewno zadziała na takiego rodzica. Na pewno zadziała, ponieważ dziecko jest biedne, płacze, nie wiadomo, co się z nim dzieje. Taką naturalną sprawą jest to, że chcemy dziecku pomóc, a w związku z tym, że reklamę pewnie widzieliśmy albo słyszeliśmy niedawno, no to łapiemy się po to, co pamiętamy najpierw. Stwierdzenia typu pomaga w czymś są jeszcze dopuszczalne. Natomiast jeśli jest stwierdzenie w takiej reklamie, że suplement zapobiega i tutaj są jakieś wymienione schorzenia, dolegliwości, to oczywiście jest to pewne nadużycie, mówiąc delikatnie. Poza tym te preparaty rzeczywiście są nęcące, są w pięknych, kolorowych opakowaniach. Oczywiście, że tak, no są tak wymyślone, żeby dzieci chciały je jeść, żeby im się kojarzyły z słodyczami. Kolejna pułapka. Dostaje jakieś witaminy w lizakach albo broń, Panie Boże, uczenia lizaków. Chowamy dziecko zdrowo. Żadnych takich rzeczy nie używam. Dlaczego nie? Dlatego, że nie, zdrowa jest. Wystarczy pobiegać. Drobna bezsenność to syrop, czy jakaś lekki stan podgorączkowy to syrop. Faktycznie uczymy za wcześnie zażywać leki albo po prostu w zbyt dużej ilości. Trzeba też rozróżnić suplementy diety od leków. Niektóre leki faktycznie mogą być reklamowane, inne nie. I właśnie to jest jakby nakręca się taki paradoks, że po prostu zażywamy, stajemy się coraz bardziej odporni na przykład na inne leki, potrzebujemy jeszcze mocniejszych. Zalecają mnóstwo tego wszystkiego, witaminy, prawda, jakie się też tam reklamują. Najlepszy od wielu lat był tran, jeżeli w ogóle, i tego jestem zwolennikiem. Tak, rzeczywiście tran to też jest suplementacja. W Polsce, w czasach powojennych, rzeczywiście ten tran był zbawienny, zabezpieczał dzieci witaminę A i D. Teraz, kiedy żyjemy w dobrych warunkach, kiedy naszym dzieciom nic nie brakuje, norwescy lekarze zwracają uwagę na nadmierne podawanie witaminy A, które nie jest potrzebne małym dzieciom. Natomiast w naszych warunkach klimatycznych zalecamy suplementację, dodatkowe podawanie witaminy D3. Ale też należy robić to pod kontrolą lekarza. O czym jeszcze warto wspomnieć, zażywanie witaminy C nie wpływa na przebieg przeziębienia. Natomiast jeśli dziecko ma kłopot ze snem czy apetytem, to lepiej skonsultować się z pediatrą, bo może to być sygnałem choroby albo poważnych niedoborów. A o suplementy diety dla dzieci pytała Magdalena Karczewska. Tu Trójka, audycja popołudniowa, telefon także w tej sprawie 22 i 7 trójek albo SMS-em 71 335. Dobry wieczór. budzi mnie to. No więc płynę na wznak. Może zginę młodo tak. Nie pytaj, nie odpowiem, choćbym bardzo. Staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje. Nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. O 4 minuty po 17 w Paryżu trwa obława na terrorystów, którzy zamordowali dziś w stolicy Francji 12 osób. W kwestii zamachu we Francji, tutaj w tym wypadku to, co powiedziała pani doktor Górak-Sosnowska, to Europa jest sama sobie winna, dlatego że najpierw popierano rewolucję w Libii i w Egipcie. W Egipcie były protesty przeciwko obecnemu prezydentowi Sisi, jak więziono braci muzułmanów. I jednocześnie też przyjmowano dysydentów, którzy w swoich krajach byli skazywani za podżeganie do nienawiści przeciwko innym muzułmanom albo chrześcijanom. Sam podróżowałem po Bliskim Wschodzie ze względu na to, że języka się arabskiego uczę już kilkanaście lat. I więcej radykałów, których miałem okazję spotkać, to byli Europejczycy z trzeciego pokolenia, ba, nawet nie tylko trzeciego pokolenia z krajów Bliskiego Wschodu, ale byli narodowcy. Dziękuję panu za telefon. 22 i 7 trójek albo 71 335 i wszystko wskazuje na to, że ten temat będzie powracał. Zapraszamy do Trójki. Negocjacje, to słowo w ostatnich tygodniach było odmieniane przez wszystkie przypadki, a to za sprawą konfliktu Ministerstwa Zdrowia z lekarzami z Porozumienia Zielonogórskiego, który wreszcie dziś udało się zażegnać. Kto choć raz uczestniczył w trudnych negocjacjach, ten wie, że zwykle się przeciągają i rządzą się swoimi prawami. Jak twierdzi były wicepremier, minister pracy w rządzie Jerzego Buzka, Longin Komołowski, wielokrotny negocjator, techniki osiągania kompromisu można się nauczyć, ale najważniejsze jest wyczucie. W mojej praktyce to bywało tak rzeczywiście, że te rozmowy, one były skoro świt, były całą noc. Ta sytuacja jest taka zmienna i dynamiczna w czasie rozmów i napięcia, że to różnie może być, ale oczywiście no, są jakieś tam techniki negocjowania, uczą tego, ja się tego nigdy nie uczyłem. Albo człowiek to rozumie i potrafi, tego do końca się nauczyć nie można, ale wiem, że uczy się tego. Nie wykluczałbym, że również są osoby, które praktykują tak, no, że no, spotkajmy się tak o tej godzinie, tak jak Indianie atakowali o 4 nad ranem, to tak samo tutaj może być. Chcieliśmy negocjować tak, jak to jest przy takich trudnych tematach. Tak o negocjacjach w Ministerstwie Zdrowia mówił Jacek Krajewski z Porozumienia Zielonogórskiego. Dzień, noc i wreszcie wypracowujemy porozumienie. Natomiast myśmy mieli wrażenie, że to w ogóle jest wszystko nie tak, dlatego że raz, że o 14, a nie o 10 albo 9. Są takie techniki, które się nazywają na przykład żądaniem ostatniominutowym. Negocjator z firmy Heurezis Małgorzata Łukawska. Czyli eskalowaniem swoich własnych oczekiwań już pod koniec procesu negocjacji, kiedy liczymy na to, że druga strona będzie bardziej skłonna do kompromisu, tylko po to, żeby odnieść sukces w swoim subiektywnym poczuciu, tylko zawsze musimy mieć w pamięci jeden bardzo ważny moment. To znaczy ten, że sam proces negocjowania się zakończy i osoba, która pozostanie poza naszym wpływem już w tym momencie, zacznie myśleć i analizować tę sytuację z pewnej perspektywy już bardziej na chłodno. I może dojść wtedy do wniosku, że została zmanipulowana i może nie mieć ochoty z nami współdziałać później dalej. Dlatego mówimy o negocjacjach jako o procesie, który ma doprowadzić do tego, że ludzie będą dalej po owym procesie. Będą dalej ze sobą współdziałać i współpracować. Te triki są znane częściowo. Ekspert do spraw europejskich z Kolegium Civitas, profesor Leszek Jesień. Taki trik, który nazywa się konfesjonałem, który polega na tym, że ten, kto prowadzi negocjacje, po kolei przesłuchuje niejako, tak w formule 1:1, wszystkich tych, którzy mają różne punkty widzenia, różne poglądy, różne interesy. Ten jeden, ten, który prowadzi negocjacje, jest jedyną osobą, która posiada wiedzę o wszystkich. Wiedzę o tych, którzy chcą ewentualnie ustąpić i wiedzę o tych, którzy w ogóle nie są w stanie ustąpić. Innym rozwiązaniem jest taka bardzo zabawna technika wyznaczania sobie terminu. No na przykład musimy się porozumieć do 24:00, a jeśli się nie porozumiemy do 24:00, to co się dzieje? No wówczas najczęściej stosuje się zatrzymywanie zegara, żeby utrzymać z jednej strony zobowiązanie, z drugiej strony wykorzystać maksymalnie presję na tych, którzy uczestniczą w negocjacjach. Jest też bardzo ciekawa technika przez wszystkich stosowana na zmęczenie. Jak negocjujemy 3 dni, no to zaczyna się pojawiać naturalnie ludzkie zmęczenie i ten, któryś jest silniejszy, ten jest sprawniejszy. Czy jest jakaś technika na dobrego wujka? No oczywiście, to są techniki, które są stosowane na przykład. One są nazywane na przykład dobrymi i złymi policjantami. Kiedy rozmiękczamy postawę i zachowania i myślenie, czyli po prostu mówiąc krótko, oszukujemy drugą stronę, udając to, że jesteśmy dobrzy, uzyskujemy cały szereg informacji o tym, jakie są granice jej ustępstw, po czym to bezwzględnie wykorzystujemy już w procesie domykania negocjacji. Ale to jest jak w życiu. Mdlimy drugiej stronie oczy, udając, że jesteśmy dobrzy, gdzie tak naprawdę nasze intencje nie są dobre. To są trudne sprawy, bo tutaj grają emocje, nastawienie partnera, czy partner jest gotowy do szukania porozumienia, czy też z góry zakłada, że nie będzie tego porozumienia, bo taki ma cel, więc tego się moim zdaniem do końca żadna literatura która nie da rady opisać. A z doświadczenia wiadomo, że do najtrudniejszych negocjacji można zaliczyć negocjacje domowe. Być może ktoś z Państwa ma doktorat w tej dziedzinie, no ale tymi domowymi już Anna Rokicińska się nie zajmowała, no chyba, że ktoś z Państwa jakiś mini wykład proponuje na antenie Trójki 22 i 7 Trójek albo zb3@polskieradio.pl. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Tu Trójka, mija 17:30. Minie za 10 sekund. Skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Jest już ostateczny termin ewakuacji Polaków z Donbasu, potwierdza premier Ewa Kopacz, ale jak zastrzegła szefowa rządu, nie zostanie on ujawniony ze względu na bezpieczeństwo całej operacji. Premier poinformowała jedynie, że 156 ze 195 zapisanych na liście obywateli Ukrainy polskiego pochodzenia zadeklarowało, że na 100% zamierza wyjechać do Polski. 2 dni temu w konsulacie w Charkowie uruchomiono infolinię dla naszych rodaków. Wcześniej premier Kopacz zapowiadała, że Polacy zostaną ewakuowani ze wschodniej Ukrainy przed świętami Bożego Narodzenia. ONZ przyjął wniosek Palestyńczyków o przyjęcie do Międzynarodowego Trybunału Karnego. Pozwoli to haskiemu Trybunałowi rozpoczęcie 1 kwietnia procesu w sprawie zbrodni popełnionych przez Izrael podczas ostatniej wojny w Strefie Gazy. Władze Izraela zaapelowały do sędziów w Hadze, aby odrzucili palestyński wniosek. Według Tel Awiwu ten jednostronny krok może zablokować pokojowe rozwiązanie konfliktu bliskowschodniego. Izrael zagroził też, że złoży w Stanach Zjednoczonych pozew w sprawie palestyńskich zbrodni. Nadal nie wiadomo, czy kanclerz Niemiec Angela Merkel weźmie udział w planowanym na 15 stycznia szczycie w Astanie. Przywódcy Ukrainy, Rosji, Francji i Niemiec mają tam rozmawiać o rozwiązaniu konfliktu w Donbasie. Decyzja o wyjeździe Merkel jeszcze nie zapadła. Biuro kanclerz na razie podkreśla, że ważne, aby podczas takiego spotkania można było osiągnąć porozumienie, które pomoże mieszkańcom Ukrainy. Z kolei niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdementowało informację, że w piątek w Berlinie odbędzie się spotkanie szefów dyplomacji Rosji, Ukrainy, Francji i Niemiec. Zaznacza, że możliwa jest co najwyżej telekonferencja czterech ministrów. To wszystko. Pełny serwis Trójki o 18:00. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Paweł Sołtys. Rząd odsłania karty w sprawie reformy górnictwa. Kompania węglowa do likwidacji. Jej cztery najbardziej nierentowne kopalnie, Bobrek Centrum, Sośnica Makoszowy, Brzeszcze i Pokój, zostaną zlikwidowane. Dziewięć kolejnych zakładów przejdzie restrukturyzację, w tym cięcia w zatrudnieniu, i trafi do nowej spółki. Pieniądze na zmiany wyłoży na początek Węglokoks, ale kapitałowo mają zaangażować się w cały proces również spółki energetyczne kontrolowane przez państwo, jak twierdzi resort gospodarki, na rynkowych zasadach. Odchodzący z pracy w ramach restrukturyzacji górnicy dołowi mają dostać 24-miesięczne odprawy, ale tylko ci, którym do emerytury pozostało więcej niż 4 lata. Pozostali mają dostać 4-letnie urlopy w zamian za 75% wynagrodzenia. Zmiany kosztować będą łącznie 2 300 000 000 zł, ale to niewiele w stosunku do potencjalnych innych kosztów. Utrzymanie dotychczasowego sposobu działania kompanii węglowej to według Ministerstwa Gospodarki nawet 25 miliardów złotych strat do 2020 roku. Tylko w lutym w kasie kopalni zabraknie 0,5 miliarda złotych, do połowy roku 1 miliard. Obecnie kompania węglowa ma ponad 4 200 000 000 złotych długów. Za pół godziny w serwisie Trójki głosy najważniejszych polityków w tej sprawie. Polska zaniża europejską średnią bezrobocia. Eurostat podał, że pracy w listopadzie nie miało 8,2% zawodowo czynnych Polaków, którzy jej poszukują. Średnia w strefie euro to 11,5%, a w całej Unii 10%. Polski GUS ma inną metodologię liczenia bezrobocia. W listopadzie wyniosło według naszych statystyków 11,4%. Ropa z kolejnymi rekordami, ale tylko na moment. Poniżej $50 kosztowała dziś około południa baryłka europejskiej odmiany surowca, czyli Brent. Wkrótce potem pojawiły się jednak pogłoski o pogorszeniu stanu zdrowia 90-letniego władcy Arabii Saudyjskiej i ropa zdrożała do 52 dolarów. Coraz mniej rosyjskich turystów w Polsce. Warmińsko-Mazurska Straż Graniczna poinformowała, że 5 i 6 stycznia granice z Kaliningradem przekroczyło niemal 24 tysiące podróżnych. Przed rokiem było ich 30 tysięcy. Powód? Lokalni handlowcy mówią, że to efekt słabego rubla i mocno drożejących w związku z tym zakupów w Polsce dla Rosjan. Na koniec sprawdzamy, co dzieje się na giełdach. Dzisiaj dzień wzrostów. 1,89% zyskał WIG20. Podobnie jest za oceanem. S&P 500 w tej chwili do góry o 0,7%. No i złoty odrobił dziś nieco strat. Euro kosztuje 4,30, dolar 3,64, funt 5,49, a frank szwajcarski 3,58 zł. A więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. W nocy w całym kraju możliwe opady śniegu, tylko na wybrzeżu. To może być marznący deszcz albo deszcz ze śniegiem. Temperatura na Podlasiu spadnie do minus 9 stopni, w centrum minus 6, na Dolnym Śląsku minus 3 i nad morzem w okolicach 0. Jutro na zachodzie deszcz, na Kujawach i w Łódzkiem marznący deszcz, na wschodzie, a także na Mazowszu i w Małopolsce śnieg. Temperatura w Rzeszowie w ciągu dnia minus 5, w Augustowie minus 3, w Warszawie i w Kielcach minus 1, w Bydgoszczy plus 1, w Trójmieście, w Krakowie i w Poznaniu plus 2, a na zachodzie w Szczecinie i Wrocławiu plus 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Poczuj zew świeżych okazji. Zawyjesz ze szczęścia. Na tropie promocji w sklepach Euro. LED TV 100 Hz. Philips 32 cale. Za 888. 4K Ultra HD. 50 cali. Samsung. Za 3299. Pralka Top Polar. 1100 obrotów. Klasa A+. Za 899 zł. I ekstra raty. 50 razy 0%. W sklepach Euro i na Euro.

see a girl. She's the first to know how far my love will go. And still she pushes it on and on. And I know she feels like she should break free from the shackles of life. Still she pushes on. Still she pushes it on. Południowa audycja, zapraszamy do Trójki. Większość z nas zazwyczaj nie ma czasu na to, by oderwać się od pracy, od obowiązków dnia codziennego i zajrzeć do świata równoległego, a tam, proszę państwa, bobry poszły spać. Kilka ciekawostek między Nerem a Wartą: śniegu brak na łąkach i polach. Pokrywa lodu na stawach 6 cm, cieniutka, nie wchodzimy, bo lód się załamie. Bobry, wydry w rzece Ner skryły się w groblach, a w rzece Warta w wałach. Kuny łasice są bardzo aktywne, tak jak lisy, które spotykam na polach. Sarny na polach w dużych stadach po 8, 12, 16 sztuk. Kończy się 17 dzień dzisiaj zimy, a do wiosny kalendarzowej 72 dni tylko. A stara mądrość ludowa: nie szukaj w styczniu słońca, bo zima nie będzie mieć końca. Dla programu Trzeciego Polskiego Radia między Nerem a Wartą i Zdzisław Cyganiak serdecznie pozdrawiam. Za 18 minut, godzina 18, dziękuję bardzo za ten telefon. 22 i 7 trójek, nasz numer w każdej sprawie. zd3@polskieradio.pl albo 71 335. A już za chwilę Marcin Zaborski, jego goście, eksperci. W sumie w studiu pojawi się trzech doktorów. Będą rozmawiać o polskiej służbie zdrowia i systemie opieki zdrowotnej. To w Pulsie Trójki. Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dobry wieczór. Po zawarciu kompromisu z ministrem zdrowia protestujący lekarze wrócili do pracy w przychodniach. Pytanie, czego przy okazji tego konfliktu dowiedzieliśmy się o polskiej służbie zdrowia? Jakie ogniwa systemu medycznego wymagają pilnej interwencji? I czy kryzys ostatnich dni będzie lekcją na przyszłość? W naszym studiu dziś mają się pojawić eksperci. Pojawił się już dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej. Dobry wieczór. Witam państwa, witam pana. I czekamy na pana doktora Jerzego Gryglewicza z Uczelni Łazarskiej Zaborskiego jest w drodze. Mam nadzieję, że za chwilę do nas dołączy. Panie doktorze, kiedy pan patrzy na to, co wydarzyło się dziś nad ranem, kiedy ogłaszane było porozumienie między ministrem zdrowia a protestującymi lekarzami, to ma pan poczucie, że to jest ugaszony pożar, czy też problem odłożony na kilka miesięcy na półkę i z całą pewnością powróci? Ja jestem przekonany, że żaden pożar nie został ugaszony, że nie było nawet, wydaje mi się, zamiaru gaszenia jakiegokolwiek pożaru. Znaczy ten pożar to nie jest tylko i wyłącznie ta sytuacja, bo raczej odnosimy wrażenie, że ten las problemów medycznych płonie i to bardzo szeroko i to w różnych obszarach, nie tylko w tym obszarze, który był obecnie negocjowany, czyli podstawowej opieki zdrowotnej. Nikt z punktu widzenia całościowego na ten system nie patrzy, nie buduje rozwiązań, które by w rzeczywistości po pierwsze identyfikowały problem, a potem próbowały ten problem rozwiązywać. Jest z nami już dr Jerzy Gryglewicz z Uczelni Łazarskiego. Dzień dobry. I to samo pytanie do pana. Czy ma pan wrażenie, że ten kompromis, który został zawarty między lekarzami a ministrem zdrowia, czy Narodowym Funduszem Zdrowia, to jest ugaszony pożar, czy jednak tylko na chwilę odłożony problem gdzieś na półkę? Raczej bym się skłaniał do tej drugiej wersji, dlatego że tak naprawdę nie wiem, jaki ten kompromis jest. No właśnie, bo porozumienie, które zostało zawarte, nie zostało opublikowane w formie dokumentu. I to jest ciekawe, że stenogram z rozmów 29 grudnia możemy przeczytać, a zawartego dziś porozumienia nie. Dokładnie. To znaczy, jeżeli ktoś chce ukryć przed opinią publiczną pewne ustalenie z tego porozumienia, to znaczy, że nie wszystkie szczegóły zostały albo dopracowane, albo wypracowane do końca. Takim dobitnym jak gdyby aktem prawnym, które te wszystkie postulaty, które środowisko w dniu dzisiejszym chciało jak gdyby wprowadzić do tego porozumienia, będzie zarządzenie prezesa NFZ-u, które ma aspekty finansowe, które okazały się główną kością niezgody w tym sporze implementować. Czyli czekamy na zarządzenie, żeby dowiedzieć się tak naprawdę od początku do końca, co zostało uzgodnione i co zostało ustalone. Dokładnie tak. Dopiero z treści zarządzenia będziemy mogli jasno powiedzieć, czy wzrosło finansowanie, bo pierwsze takie informacje są, że wzrosło jednak finansowanie tego podstawowego elementu, czyli stawki habitacyjnej. Ale również musi mieć świadomość, że przebijają się informacje, że pewne inne rozwiązania zostały też ustalone. Takim nowym zupełnie rozwiązaniem jest wprowadzenie instytucji koronera, który ma być finansowane z zupełnie innych źródeł, czyli ma zdjąć jak gdyby z lekarzy rodzinnych pewną istotną czynność, jakąś stwierdzenie aktów zgonu, a to wymaga nowelizacji ustaw i wprowadzenia zupełnie innego porządku prawnego. Panowie, tak, eksperci... to znaczy, że nie będą wprowadzone od tak szybko, prawda? Oczywiście, to czas zajmie, aby zaimplementować te rozwiązania. Panowie jako eksperci, przyglądając się tym negocjacjom z zewnątrz, są w takim oto położeniu, że mogą oddzielić pewien szum medialny, który towarzyszy przekazowi dotyczącemu tym rozmowom, od prawdy, od merytorycznej rzeczywistości. I kiedy oglądali to państwo, co się działo w ostatnich dniach, oglądali panowie, to jak panowie myśleli, o co toczyły się te negocjacje? O pieniądze, jak mówił minister zdrowia? Znaczy na pewno aspekt pieniędzy był istotny. To zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony, bo minister zdrowia jako ten nadzorujący system i poszukujący możliwości finansowania roszczeń, które są bardzo szerokie, nie tylko w określonej grupie, która dzisiaj jest bardzo istotną grupą i prezentowaną, czyli onkologiczna grupa, no bo ona jest wrażliwa. Wszyscy boimy się zachorować na raka, więc automatycznie jest to dobra medialna grupa, którą można też kupić pewną akceptację społeczną i ona jest użyteczna z punktu widzenia politycznego. No ale pozostałe grupy społeczne, czy pozostałe obszary zachorowań społeczeństwa funkcjonują i je też trzeba zaspokajać. I roszczenia w tym zakresie też się ujawniają, a będą najprawdopodobniej w sytuacji, kiedy na przykład ta onkologia w cudzysłowie wygrała, no to znaczy, że pozostałe grupy zaczną ujawniać również swoje roszczenia. Więc ten pieniądz jest bardzo istotny z punktu widzenia ministra zdrowia, ale z punktu widzenia tych dostawców świadczeń, usług, czy realizatorów tych usług, jakim są lekarze, pieniądz jest gwarantem bezpieczeństwa, utrzymania jakości, standardu oczekiwanego. Ale to jest tylko jeden aspekt. Mówimy o pieniądzu, a drugi aspekt wydaje mi się bardzo istotny. To jest cały system nadzoru i relacji, biurokracji, którą wytwarza taki system i czego, przed czym lekarze bardzo istotnie protestowali. Szef Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Krzysztof Bukiel już po dzisiejszym porozumieniu mówi, że no, to dobrze, że jest porozumienie, protestu zapowiadanego nie będzie, ale dodaje, sprawa kształtu systemu opieki zdrowotnej w Polsce pozostaje otwarta i mówi, ten system jest patologiczny. W ogóle systemy ochrony na zdrowia na świecie mają tę tendencję, że cały czas są zmieniane, ewaluowane. Dotyczy to wszystkich. No może wciąż są niedoskonałe, po prostu. To jest raz, że są niedoskonałe, ale drugim aspektem jest to, że praktycznie wszystkie systemy na świecie są niedofinansowane, gdyż zarówno potrzeby zdrowotne obywateli, jak i pewien postęp w technologii medycznych, które są szalenie drogie, powoduje to, że nie ma praktycznie żadnego systemu ochrony na świecie, który działałby perfekcyjnie i zaspokajał wszystkie oczekiwania pacjentów. W związku z tym musimy być przyzwyczajeni do tego, że będziemy reformować nasz system ochrony cały czas, tym bardziej, że mamy dosyć istotne wskaźniki, które będą powodowały, że ten niedobór środków finansowych będzie się w naszym systemie coraz bardziej ujawniał. Skoro się starzejemy, skoro jest nas coraz mniej i mniej ludzi, którzy będą pracować na tych, którzy ale jednocześnie którzy mamy coraz mniej lekarzy, co też jest istotnym problemem i bardzo mocno widoczniło się w tym całym sporze, bo pewien plan B, który miał być oparty między innymi na tworzeniu nowych praktyk lekarskich, między innymi z tego powodu, że praktycznie lekarzy nie ma w tej chwili, którzy byliby skłonni w tym momencie wejść w te obszary, gdzie byli lekarze rodzinni w ramach porozumień, no spowodowało to, że mamy do czynienia jak gdyby z dwoma monopolami. Monopolami po stronie lekarzy, którzy mają pewien zasób, jeśli chodzi o realizację świadczeń. Mamy najmniej lekarzy w Unii Europejskiej na 10 tysięcy mieszkańców i z drugiej strony mamy monopol finansowy, czyli mamy tylko jednego płatnika, który no w tym przypadku dosyć arbitralnie chciał narzucić pewne warunki finansowe bez uzgodnień społecznych. Były plany, żeby... Pod uwagę jeszcze aspekt taki, że my nie tylko mamy najmniej lekarzy, tylko ci lekarze nam się starzeją. Tak. Czyli też na przykład w tym obszarze lekarza rodzinnego mamy bardzo zaawansowanych wiekowo ludzi, którzy byli zmuszani to do tego, żeby dostosować się. Plus, jeśli tak, dobrze to jest mechanizm bardzo utrudniony, bo na nich realizacja implementacji nowych technologii, wdrażanie systemu, wymagań powoduje, że ci ludzie w pewnym momencie mogą powiedzieć: dziękujemy bardzo serdecznie, ale my już po prostu mamy dość. Ale o tej liczbie lekarzy mówiła dzisiaj premier Ewa Kopacz na konferencji podsumowującej 100 dni jej rządów i podkreślała, że w budżecie na 2015 rok przeznaczono ponad 60 milionów złotych na wzrost liczby rezydentur w Polsce, co ma być odpowiedzią, jak rozumiem, na ten brak lekarzy rodzinnych. Tylko czas jest tutaj decydujący, dlatego że nawet jeżeli zbudujemy mechanizm przyspieszenia czy zwiększenia liczby rezydentów, to w moment, kiedy ci po rezydenturze będą gotowi do wykonywania określonych czynności, jest ściśle zdefiniowany. I nie będzie sytuacji takiej, w której jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki pani premier nagle uspokoi system. Ten system jest... Dlatego, czyli kiedy, patrząc na to trzeba na ten zakładać, pomysł? Że to jest 3-4 do 5 lat, żeby ten system rzeczywiście miał dopełnienie potrzeb medycznych. To jest minimalnych. Ja nie mówię o rozwiązaniu problemu. To jest sytuacja, w której, jeżeli rzeczywiście byśmy chcieli rozwiązać problem, to jest perspektywa, w moim przekonaniu, 10 do 15 lat, żeby ustabilizować rzeczywiście liczebność lekarzy, która jest w każdym aspekcie tego systemu niezbędna. Proszę wziąć jeszcze pod uwagę, jakby wracając do takiego tego podstawowego pytania, dlaczego w tym systemie mamy zawsze problem i będziemy go mieli, dlatego że system opieki zdrowotnej jest bardzo emocjonalny. A emocje budujące system, z uwagi na to, że tak naprawdę żonglujemy, czy dotykamy obszaru życia człowieka, wrażliwości największej, powoduje, że zaczynamy zastanawiać się nad różnego rodzaju rozwiązaniami, które w normalnych warunkach innych systemów, czy też rynkowych systemów, nie byłyby brane pod uwagę. No pytanie, na ile te emocje wywołują w tym właśnie systemie, jeśli chodzi o POZ, te rozwiązania wymyślone w oparciu o stawkę kapitacyjną. Czyli ten pomysł, że płacimy lekarzom nie za te konkretne wizyty, za konkretne badania, które zlecili, tylko płacimy ryczałtowo za wszystkich pacjentów, niezależnie od tego, czy oni przyjdą do lekarza w tym roku, czy nie. Stawka kapitacyjna jest rozwiązaniem najprostszym. Zarówno dla lekarzy, jak i dla płatnika, bo w tym momencie rozliczenie jest dosyć łatwe. Jest to zwykły mnożnik liczby pacjentów zapisanych dla danego lekarza przez tą stawkę. Czasem ona jest uzależniona od wieku. Do końca tego roku również była uzależniona od na przykład dwóch rodzajów chorób, czyli chorób układu krążenia i cukrzycy. Czyli to jest ten mnożnik 3, tak, o który toczył się spór między lekarzami. No i też mamy jak gdyby rozstrzygnięte, że to jest rozwiązanie historyczne, bo tutaj strony jak gdyby uznały, że jest odejście z nim 1 stycznia od tego wskaźnika. Natomiast oczywiście no, stawka kapitacyjna powoduje to, że skłonność do diagnostyki była zdecydowanie mniejsza. Tutaj minister zdrowia wprowadził pewne rozwiązania, które mają zachęcić lekarzy do większej diagnostyki na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. Czy te rozwiązania będą skuteczne? To też był pewien obszar sporu, który się toczył. Musimy mieć świadomość, że właśnie ta... mówi się zwiększone obowiązki statystyczne, biurokratyczne i sprawozdawcze, są właśnie między innymi z tym związane, że płatnik chce wymusić jak gdyby większą liczbę badań sprawozdawanych przez lekarzy dla konkretnego pacjenta, co dla pacjenta jest korzystne, bo w tym momencie lekarze tą diagnostykę będą realizować, przynajmniej takie jest założenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Te zastrzeżenia, które mają pacjenci do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, to jest